NPO Radio 1. 5 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De pro-Palestijnse demonstratie in Utrecht is even na middernacht door de politie beëindigd. Ongeveer 100 demonstranten hebben vrijwillig het terrein van de Universiteit Utrecht verlaten. De 50 overgebleven betogers zijn met bussen afgevoerd. Het protest bij de Universiteit van Amsterdam is nog altijd gaande. De driehoek van de stad heeft gisteravond besloten om daar vannacht niet in te grijpen. De Britse medicijnfabrikant AstraZeneca trekt zijn coronavaccin wereldwijd terug. Het bedrijf zegt dat er genoeg andere vaccins op de markt zijn. In Nederland wordt het al sinds eind 2021 niet meer toegediend. De fabrikant gaf eerder dit jaar in een rechtbankdocument toe dat het vaccin in zeer zeldzame gevallen trombose met trombocytopenie-syndroom kan veroorzaken. Die aandoening kan fataal zijn. In het Verenigd Koninkrijk loopt een collectieve rechtszaak tegen AstraZeneca. In Duitsland zijn opnieuw politici aangevallen. Het gaat om een SPD-senator en tevens voormalig burgemeester in Berlijn. Zij werd plotseling door een man aangevallen in een bibliotheek. Hij belaagde haar van achteren en sloeg haar op haar hoofd en nek met een zware tas. Het andere slachtoffer is een politicus van De Groenen in Dresden. Die werd 3 uur later aangevallen toen ze verkiezingsposters aan het plakken was. Afgelopen weekend werden ook al 2 Duitse politici aangevallen. De federale rechter in Florida heeft de rechtszaak tegen presidentskandidaat Donald Trump over het bezit van geheime documenten voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat werd al verwacht omdat de voorbereidingen niet op tijd rond waren. Bovendien moet Trump op dit moment ook al in New York voor de rechtbank verschijnen in de zaak over het betalen van zwijggeld aan Stormy Daniels. Voor de zaak in Florida is nog geen nieuw moment gepland. Het weer, in de nacht bewolking bij een graad of 9. In de ochtend ook nog veel bewolking, maar wel opklaringen in het oosten. De temperatuur loopt uiteindelijk op naar 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, zullen we dit straks nog door de speakers van het Gelredoom horen? Ja, over degradatie heeft eigenlijk bijna niemand het in Arnhem nog. Want de grote vraag is, bestaat Vitesse over een paar maanden nog wel? Vroeg. David Breebaert. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van woensdag 8 mei. Vitesse heeft nog tot en met 17 mei om te voldoen aan de eisen voor een proflicentie. En anders houdt de Arnhemse club op te bestaan. De club zit namelijk in grote financiële problemen. En over het drama aan de Rijn en de kansen van Vitesse om te overleven praat ik vanochtend met Vitesse-watcher Van de Gelderlander, Lex Lammers, en bijzonder hoogleraar sporteconomie Ruud Koning is bij ons aan de telefoon. Beide, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Lex, ik begin bij jou. Je bent sinds 2016 Vitesse-watcher. Bloedt jouw geel-zwarte hart in deze weken, of ben je meer een soort objectief journalist? Ik ben meer objectief journalist, maar ik leef wel mee met de supporters van Vitesse. Want als je voor zo'n club bent, dan is dit een enorm drama. Ja. Ja, dat drama is inderdaad enorm. Ruud, jij bent hoogleraar sporteconomie. Eventjes op een schaal van 1 tot 10. Hoe groot, ja, hoe beroerd staat Vitesse er financieel voor op dit moment? 2,5. En dat is dan heel slecht. Oké, dus ja, precies. Een soort 8,5. Ja. Ja, dan moeten we even rekenen, maar we snappen wat je bedoelt. Ja, Lex, laten we even luisteren naar een Arnhemmer, Marcel van Roosmalen, over zijn club Vitesse. Maar het gaat om het herwonnen gevoel tussen stad en supporter. En tussen achterban, ik zal je eerlijk zeggen, het ontroert me volledig. Dit is de Arnhemmer ten voeten uit. Jarenlang laten ze de club links liggen. Ik ben zelf ook een afhaker geweest. En ik heb die boeken geschreven en ik heb jarenlang op die tribune gestaan. Maar nu, op het moment dat de club het water aan de lip staat, voel ik gewoon in alles dat geel-zwarte gevoel. En dat tot het zijn bijeenkomsten, Gijs, het zijn kerkdiensten. Ik wil welke bijeenkomsten heb je nu? De over de thuiswedstrijden van Vitesse. Ja, dit is Marcel van Roosmalen die het heeft over zijn club Vitesse. En hij schetst ook een beetje het DNA van Vitesse en van de Vitesse supporter. Kan je een beetje vinden in zijn verhaal, Lex? Ja, nee, het klopt wel. Kijk, jarenlang ondergaat iedereen... Sorry, ja? Jarenlang ondergaat iedereen wat er gebeurt bij zo'n club. Er zijn Russische eigenaren en die steken er echt astronomische bedragen in. Die club loopt dan eigenlijk goed. Mm-hmm. Ondanks dat ze miljoenen verlies maken, gemiddeld 10 miljoen per jaar. En zo'n club heeft dan succes, speelt in de subtop, speelt elk jaar voor Europees voetbal, gaat Europa in. Nou, die Europese wedstrijden zijn voor supporters natuurlijk een hoogtepunt. En dus iedereen ondergaat dat. Maar op het moment dat dan de oorlog uitbreekt en de Russen moeten opstappen, zie je dat die gelaatheid nog heel lang leeft. Ja. En dat niemand eigenlijk in de gaten heeft wat er eigenlijk precies aan de hand is. En het DNA om dan te zeggen van de club is van ons, wij gaan zelfstandig verder. Mm-hmm. Ja, dat komt er niet echt uit. Nee. En op een gegeven moment komt er een noodsituatie. En nu staat wel iedereen op. En dan moet ik zeggen dat is wel een... veel mensen noemen dat hartverwarmend. Het is heel opmerkelijk. Hè? Een enorme crowdfunding. Er zijn enorm veel acties. Tot het bakken van cupcakes. Het collectebussen. Ja. Door de stad. Dus dan is er een enorme beleving. Ja, ineens gaat heel Arnhem erachter staan. Ja, maar de nood is ook wel erg hoog. Dus het is ook wel uur, zal ik maar zeggen. Ja. Nu moet het ook gebeuren. Ja, was je eigenlijk verrast als je ziet hoeveel steun Vitesse nu ineens krijgt? Nou, je weet dat in zo'n stad zelf het enorm leeft. Vitesse won de beker en dat is dan zo'n hoogtepunt. En dan staat heel Arnhem op zijn kop. Dus dat er een enorme achterban is, dat is wel duidelijk. Mm-hmm. Maar de massaliteit nu is wel, ja, dat is wel opmerkelijk. Ja, toch wel opmerkelijk. Ruud, ja, we hebben het natuurlijk de hele ochtend over Vitesse. Nou, een deel van het leed is al geschied, want ze zijn al gedegradeerd. Kun je ons vertellen hoe slecht is het financieel voor een club om te degraderen? Ja, dat hangt er een beetje vanaf of je nou voldoende vlees op de botten hebt om het een jaar uit te zingen in de keukenkampioendivisie. Je wordt geholpen met de televisierechten. Dus dat is een soort overgangsregeling. En dat is toch een hele belangrijke bron van de inkomsten. En gegeven de liefde van de Arnhemmers voor Vitesse... zal het met de seizoenkaartverkoop wel meevallen, denk ik, die degradatie. Mm-hmm. Maar ja, het helpt niet. En het is dan wel zaak om snel weer terug te keren naar de eredivisie. Yeah. Want anders dan kom je in een soort neerwaartse spiraal terecht... Met afbouwende televisieinkomsten. Met misschien toch wel fans die denken van... geen Ajax of PSV meer op bezoek en geen NEC. Dus ik verleng mijn seizoenkaart niet en dan wordt het wel moeilijker. Ja, ja, want jij geeft dus aan, er is een soort van overgangsregeling... dat het eerste jaar dat je naar de keukenkampioendivisie gaat... krijg je nog een soort van iets meer tv-gelden dan de andere ploeg in de keukenkampioendivisie. Ja, klopt. Okay, en dat is om dat financiële gat op te vangen. Ja. Want anders dan zou zo'n club meteen omvallen. Maar goed, het probleem is dat Vitesse heel weinig of negatief vlees op de botten heeft. En daarmee zal het wel moeilijk zijn, wat hier ook uitkomt, om de selectie goed in stand te houden enzovoorts. Ja, Lex, dat degraderen is natuurlijk een probleem, maar dat is misschien nu wel even het minste probleem. Want het voorbestaan staat dus op het spel. Daar gaan we het hele uur over hebben, maar als je een hele korte samenvatting moet geven... wat zijn nou de grootste problemen die op dit moment bij Vitesse spelen? Nou ja, bij Vitesse zit er een schuld van 18,9 miljoen. Daar is 14,3 miljoen van de Amerikaan Coley Perry. Die wilde de club overnemen. Die heeft gisteren te horen gekregen dat dat niet doorgaat. Dat is definitief. Maar die heeft dus wel die claim van 14,3 miljoen. En dat is ook, zit ook nog eens een keertje rente op. En boeteclausules, dus dat loopt nog op ook, dat bedrag. Ja. Dus dat is een enorm gat wat daar zit. Ja. Buiten dat financiële probleem moet Vitesse officieel af van de Russische eigenaar. De officieel is Valery Oyev nog steeds de eigenaar. daarvoor zijn ze nu bezig om de aandelen over te brengen van de Russen naar een stichting van Vitesse. Vitesse voor altijd heet die stichting. Dat moet gebeuren. Als dat gebeurt, dan kan Vitesse waarschijnlijk weer beschikken over een bankrekening. Want officieel wordt die opgezegd door ING. Dat is nu ook lopend. Dus die moet je terug hebben. En dan krijg je ook weer een accountant. Dus dat grijpt allemaal in elkaar in. Het is heel ingewikkeld hoor. Maar dat is weer nodig voor een proflicentie te hebben. Want momenteel krijgt Vitesse geen proflicentie. Op 17 mei staat de deadline voor. Ja. Dat gaan ze waarschijnlijk niet halen. Want je moet nu dus in een paar weken zorgen die aandelen overgaan van de Russen naar Nederland, zal ik maar zeggen. Dat ING zegt, ja, jullie hebben weer een bankrekening. Die zeggen wij niet op. BDO, dus de accountant, zal dan zeggen, ja, oké, wij zijn weer jullie accountant. Als ze dat niet gaan halen, dan gaat officieel de licentiecommissie zeggen, we gaan over tot intrekking van de licentie. En zonder licentie is het einde verhaal voor de voetbalclub. Daarna gaat dus een proces dan in werking. Ik probeer het echt zo kort mogelijk te houden. Ja, nou, ik vind dat het goed gaat. Daarna gaat een proces in werking om alsnog die licentie te krijgen. En dat doe je via een beroep of zelfs de burgerrechter. En dat gaat dan de komende zomer allemaal spelen. Dus de tijd is heel kort om alsnog die licentie te krijgen. Met op de achtergrond speelt dan nog steeds dus de financiële nood. Ja. Dus dat is een verhaal wat er ook nog naast blijft spelen. Dus het zijn eigenlijk twee zaken. Financieel plus proflicentie. Dat staat eigenlijk op het spel. Ja. Een heleboel dingen om op te lossen in een hele korte tijd. Dat is in ieder geval duidelijk. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. David Breebaert. Ja, Ruud, we hebben net een mooie samenvatting van Lex gehoord. Als jij kijkt naar de situatie van Vitesse, wat is volgens jou de belangrijkste reden dat Vitesse zo ontzettend in de problemen is geraakt? Veel te grote afhankelijkheid van de Russische aandeelhouders. En daarmee hebben ze heel lang op veel te grote voet geleefd. Ja, dat is nog korter. Ja, het is grootheidswaanzin eigenlijk altijd geweest. Ja, want dat is ook een beetje de identiteit van Vitesse. Hè? Dat zij eigenlijk zich misschien iets groter gedragen dan dat ze daadwerkelijk zijn. Ben je daarmee eens, Ruud? Nou, dat klinkt zo negatief. Ik denk dat volgens mij is dat begonnen met Karel Albers. Had hij het niet over Vitesse in de Champions League en zo? Ja, moesten Manchester United achterna, hè? Ja, dat schept enorme verwachtingen op een gegeven moment. Als je dat maar vaak genoeg herhaalt. En daarmee creëer je je eigen werkelijkheid. Mm-hmm. Dat blijkt toch allemaal wat anders te liggen, zeg maar. Ja, dat is een understatement. Want Ruud, kun je ons meenemen? We hebben net al het in het kort gehoord, maar hoe ziet het financiële plaatje van Vitesse er op dit moment uit? Ja, ze hebben een enorme schuld, een enorme lening van de Amerikaanse niet-aandeelhouder, die aandeelhouder had willen worden. Waar ze, ik geloof, 10% rente over moeten betalen, of misschien nog wel meer. Dus dan zijn ze al 1,5 miljoen per jaar kwijt aan rentebetalingen. Ja. En dan is er geen wedstrijd gespeeld, dan is er nog niks gehuurd of zo. Nou, ter vergelijking, de laatste cijfers van Den Bosch die gepubliceerd zijn, 2022-2023, ja, die hebben een omzet van 3,4 miljoen. Met een beetje scheef oog bekeken, de helft van de omzet van Den Bosch is Vitesse al kwijt aan rentebetalingen. Ja. En dan is er niks gebeurd. Nee, en dan heb je ook nog eens een heel duur stadion. Ja, dus dan zit je wel ongelooflijk knijp. Ja, ja. Want hoe uniek is dat eigenlijk, de situatie van Vitesse, als je het vergelijkt met andere eredivisieploegen, Ruud? Nou, Vitesse heeft het wel allemaal op het spits gedreven qua negatief vermogen en oplopende verliezen in de loop van de jaren. Maar het is natuurlijk niet de eerste club die echt in financiële problemen zit. Hè. Veendam bijvoorbeeld is failliet gegaan en die bestaat niet meer. Dus dat is wel eerder gebeurd. Ja, nou, het werd net al kort genoemd. Het heeft Vitesse nooit ontbroken aan grote ambities. Laten we heel even luisteren naar Maasbert Schouten. Dat was de voorzitter van Vitesse in 2010. Beste vertegenwoordigers van de media. Niet schrikken. Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel. Ik kan uren vol praten over waar we vandaan komen, waar we staan. Maar ik ga u vertellen waar Vitesse naartoe gaat. We gaan met de nieuwe eigenaar voor de landstitel. Ik ben zelf maar kort eigenaar van Vitesse geweest. En dat was ook de bedoeling. In die tijd is achter de schermen keihard gewerkt aan een permanente oplossing voor de financiële problemen van de club. Ja, als je dit hoort, dan denk je het kan verkeren, Lex. Ja, dat was luchtfietserij uiteindelijk natuurlijk. Ik bedoel, het is heel simpel. In Nederland zijn er eigenlijk drie clubs, hè? Ajax, PSV en Feyenoord, die strijden om de landstitel. En dan komt er af en toe een club tussen. Dat is AZ en Twente gelukt. Mm-hmm. Maar Vitesse heeft daar een beetje tegen aangeschurkt. Maar ja, goed, dan heb je het over een keertje vierde plek. Maar dat houdt het op. Ja. Je moet ook realistisch zijn. En dat realisme, die realiteitszin, die ontbrak nog wel eens. Ja, want kun je ons meenemen naar 2010? Je was toen nog geen Vitesse-watcher, maar ik denk dat je wel het een en ander van weet. Op dat moment werd de club overgenomen. Door wie werd die ook weer overgenomen en hoe ging dat ook alweer? Ja, officieel nam Merab Yordania dan de club over. Dat is een Georgiër, die had toen ook al niet een heel onberispelijke reputatie. Er werd meteen natuurlijk gezegd op de achtergrond dat Roman Abramovic, destijds Chelsea-eigenaar, eigenlijk de spin in het web was. Een Russische oligarch, ja, is dat ook, hè? Ja, die staat nu op de sanctielijsten. Ja. Dat mocht op dat moment niet volgens de internationale voetbalregels. Want dan kon Chelsea tegen Vitesse spelen. In en dan Europa, soort, en dan had je dus belangenverstrengeling. Nou ja, goed, dat is officieel nooit hard bewezen. Mm-hmm. Alleen ja, nu is er een onderzoeksforum en de Cyprus Papers, daar zijn documenten zijn daar gelekt. En op grond daarvan zijn er wel heel sterke aanwijzingen om te zeggen, want iedereen eigenlijk altijd wel wist dat Abramovic op de achtergrond een belangrijke rol speelde. Mm-hmm. Ja, goed, en dat speelt nu ook weer een rol. Abramovic en Valerie Oijf zijn zelfs jeugdvrienden. Die zijn ooit samen hebben gestudeerd. Die zijn hun eerste bedrijf begonnen. Dat is in sieraden en kleding geweest. Dus die band die ligt er natuurlijk al. Nou ja, en daarmee speelt nu ook voor Vitesse het gevaar van de sanctieregels. Meneer Oijf wil ook daarom heel graag van zijn aandelen af, want die wil eigenlijk een Brits staatsburger worden. Die zit op de Kanaaleilanden. Mm-hmm. En die wil natuurlijk niet op de sanctieregels, want dan is hij zijn staatsburgerschap, kan hij naar fluiten. Dus ja, die wil niet de sanctieregels terechtkomen. Dan wordt alles bevroren van zijn vermogen. Dus dat speelt nu op de achtergrond ook mee. Ja, want wat is de rol van Abramovic in deze? Ja, goed, er zijn sterke verdenkingen. En dat heeft de licentiecommissie ook aangegeven. Mm-hmm. Dat een probleem kan zijn. Ja, ja, want Oijf is de huidige eigenaar. Nou, het werd dus ooit overgenomen door Jordania, de Georgiër. Ja, en dan tussendoor had je nog een Moscoviet, Tsigirinsky, ook een vriend van Roman Abramovic. Okay. Die dan eigenlijk jarenlang op papier de eigenaar was. Ja. Ja, om het heel moeilijk te maken. En hoe werd er eigenlijk vanuit Arnhem gereageerd? Want jij zei eigenlijk al aan het begin was er al een soort van skepsis. Hoe werd er vanuit Arnhem gereageerd toen het overgenomen werd vanuit het oosten? Ja, op dat moment denk ik dat iedereen heel erg blij was dat die club nog bestond. En met het vooruitzicht dat je in één keer een topploeg hebt en je krijgt allemaal huurlingen van Chelsea en je speelt elk jaar om Europees voetbal. Ja. Overschaduwt dat natuurlijk wel een beetje het hele verhaal. En Rusland was toen nog geen besmet land. Mm-hmm. De omstandigheden van dat moment zijn anders. Ja, en dat die Russen daar heel veel geld in pompten, dat vond iedereen natuurlijk prima, zolang ze er geen last van hebben. Je krijgt toch een soort luiheid. Ja. Van ja, die Russen die lossen alles wel elke keer op. Ja. Dus op grond daarvan was er jarenlang, ja, er waren heus wel mensen die het niks vonden, daar gaat het niet over. Die zijn er echt altijd wel geweest. Ja. Hè, en die een probleem hadden met de Russen. Er zijn heel veel mensen geweest die natuurlijk van ja, dit is witwassen. Maar ja, dat harde bewijs, dat lag niet op tafel. Dat, ja. De verdenking was er wel. Hè. Voetbal International die heeft toen echt met allerlei documenten en mails dat ook wel aangetoond. En toch greep niemand in. Lieten ze de Nederland eigenlijk gewoon een beetje doorgaan. Ja. Voortsudderen. Maar dat komt nu natuurlijk toch weer keihard terug. Omdat zeker de Russen is natuurlijk, dat is heel besmet. Dus nu heeft iedereen wel zoiets van ja, we hebben toen de verkeerde keuze gemaakt. Maar op het moment zelf ja, was Vitesse voor veel mensen ook de nieuwe club. Weet je, de eerste club met een buitenlandse eigenaar. Dat was ook wel, kijk ons eens, vooruitstrevend zijn. Ja, ik kan me ook voorstellen dat als je supporter bent van Vitesse... dan ben je natuurlijk wel bereid om eventjes de andere kant op te kijken... als je kampioenschappen en de Champions League in het vooruitzicht worden gesteld. Ja, maar dat heeft natuurlijk denk ik wel blind gemaakt. Tegelijkertijd denk ik dat heel veel mensen dat ook wel meteen hebben gezien... als een fantasieverhaal. Ja, oké. Ja, want Ruud? Als ik het goed heb, heeft Vitesse een aantal jaren alleen een proflicentie gekregen... omdat er een bankgarantie was van de Russische eigenaar... dat eventuele verliezen zouden worden opgevangen. Dus, ja, dat klopt. Die afhankelijkheid was ook voor de supporters knippenklaar helder. Ja. Ja, want Ruud, als sporteconoom, hoe keek je daarnaar in 2010... toen Vitesse werd overgenomen? Dacht je toen al, dit is wachten op problemen? Nou, om heel eerlijk te zijn, die sportieve ambities dacht ik flauwekul. Want uiteindelijk bepaalt toch het verzorgingsgebied van een profclub... een beetje wat de mogelijkheden zijn. Nou, dan heb je de Randstad dicht bijvoorbeeld veel mensen. En relatief weinig voetbal. Mm-hmm. Eindhoven gaat ook goed. Maar Vitesse die heeft concurrentie van NEC, van Go Ahead Eagles, Heracles, de Graafschap. Allemaal clubs die daaromheen liggen. En daarmee... Is de mogelijke fanbase, de mensen die het allemaal moeten betalen, toch beperkt. Dus dat past gewoon niet. Ja, want hoe kan het dan, want eigenlijk als je dit zegt, dat lijkt me een helder verhaal, dan zou je ook denken van ja, daar stap je dus ook niet in. Waarom denk je dan toch dat er is ingestapt op dat moment, terwijl er dus eigenlijk misschien wel niet eens de potentie is? Ja, ik om eerlijk te zijn, ik kan alleen maar snappen dat die Russische eigenaren daarin zijn ingestapt als ze geholpen zijn door serieus geld achter de hand. Ja. En net wat Lex zegt, haar bewijs is er misschien niet. Volgens mij loopt het onderzoek nog wel naar de bemoeienissen van Abramovic. En dat is ook nog wel een vervelend dossier wat boven de markt hangt voor Vitesse. Ja, er is officieel nog geen uitspraak over gedaan. En ja, dat kan natuurlijk ook nog eventjes een groot boemerang effect hebben. Dat je jarenlang ergens op hebt geteerd. En dat er nu in één keer... als het onomstotelijk wordt bewezen... dan denk ik dat Vitesse daar nog een enorme tik van krijgt. Ja. Is het niet puntenmindering, dan is het een boete. Maar het kan maar zo zijn dat je daardoor volgend jaar... als ze dus nog die proflicentie krijgen, want dat is nog steeds... de vraag, maar dat je dan hebt van... ja, dan begin je met ook daardoor met puntenmindering. Kan maar zo zijn, hè? Want weet je, de verdenking is heel erg groot. En witwassen is natuurlijk een zwaar vergrijp. En niemand snapt waarom de Russen in een clubje... Hè, we hebben het natuurlijk over een provincieclub, meer is het niet... daar al dat geld in hebben gestopt. Kijk, als ze in een topclub geld hadden gestopt... dan heb je ook nog een keertje... Dan speel je echt Europees mee. En dan is die club groot. Dan heb je een uitstraling. Maar Vitesse is dat natuurlijk nooit heel duidelijk geworden... wat nou precies het achterliggende motief is... Mm-hmm. sportief gezien dan, hè... om zo'n club over te nemen. Ja. Dan wordt witwassen. Hè, het rondpompen van geld is... op dat moment misschien wel zich. De grote reden, ja. Ja, Ruud? Een doel op zich, dat rondpompen van geld. Ja. Zodat het onduidelijk is waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat. Maar goed, dat zullen we dan wel zien. Kijk, men heeft nu veel medelijden met de fans van Vitesse. En dat is terecht, want dit is een hele vervelende situatie. Maar jarenlang heeft Vitesse wel boven hun stand geleefd. Ja. En daarmee zijn de fans van Heerenveen, FC Groningen... en noem alle andere Utrecht, benadeeld. Ja. Dus in die zin is het wel iets genuanceerder dan alleen... het is heel sneu voor de mensen in Arnhem. Het is ook heel sneu geweest voor allerlei andere voetballiefhebbers... die hiermee toch benadeeld zijn. Ja, duidelijk. Want ik kan me ook nog wel herinneren, Lex... dat er een periode is geweest dat Vitesse ook echt wel bovenin meedraaide. Die hebben een tijdje volgens mij wel tweede, derde gestaan. Hadden ook wel goede spelers. Het is een tijdje wel goed gegaan, toch ook? Ja, nee, maar sportief ging dat natuurlijk wel goed. Ik bedoel, Vitesse speelde elk jaar om Europees voetbal. Maar zoals de hoogleraar ook al zegt, dat is wel gekocht succes. En goed, nou zijn er wel meerdere clubs die gekocht succes hebben. Ik bedoel, ja, FC Twente is kampioen geworden van Nederland. En later kwam daar ook natuurlijk een enorme rotzooi naar buiten, omdat Joop Munsterman van alles deed met geld. AZ heeft jarenlang succes gehad. En toen viel de DSB-bank om. En dus de zeepbel die zit in meer clubs in Nederland, hoor. Zeker als je dus onder de top kijkt. Maar ja, het is gekocht. Succes is natuurlijk voor veel clubs in Nederland. Vergis je niet, hè? Dus, kijk, Vitesse werkt met astronomische verliezen. Hè? Er is sowieso 155 miljoen is er in die club gestopt. En dat wordt nu zomaar door de Russen afgestaan. Maar er zijn in Nederland meer clubs die gewoon echt afhankelijk zijn toch van suikerooms. Ja. Dus alleen in dit geval is het een Rus. En dan is het dan komt het heel anders over als dat het een lokale investeerder is. Maar het blijft gekocht succes. Ja, Ruud? Maar Lex, dat is één ding wat ik nog niet snap in dit hele verhaal. Die Oif, dit is dan wel een fantastische suikeroom als hij zo in één keer 155 miljoen afschrijft op Vitesse. Zeg van, alsjeblieft, dit is mijn bruidsschat aan u. Ja, nee, dat gaat het echt zo gebeuren? Of wordt het ook nog een lening? Of nee, dat wordt zoals het nu ervoor staat, wordt kwijtgescholden. Dat is overigens, Oif is de laatste eigenaar. Dus het is opgebouwd in al die jaren. Oif zelf heeft, laten we zeggen, tegen de 20 miljoen er zelf nog in gestopt. Om dus verliezen te dekken. Daarvoor is dat met veel grotere sommen tegelijk gegaan. Maar ja, de Russen zien er officieel vanaf. Ja. Daar mag Vitesse blij mee zijn. Want als dat een schuld zou zijn aan Vitesse, is het natuurlijk meteen per direct gewoon een einde waal. Ja. Hey, Ruud, als ik jullie zo hoor, dan denk ik, nou ja, dit had je eigenlijk al van kilometers aan kunnen zien komen. Wat is volgens jou nou echt het moment geweest dat je dacht, ja, dit is het keerpunt en nu gaat het bergafwaarts? Ja, de afgelopen paar seizoenen zag je dat het steeds moeilijker werd om die licentie te krijgen. Steeds meer gedoe. Om een bankgarantie die getoond moest worden. Nou, vorig jaar ook dat vreselijke gedoe met stadioneigenaren, rechtszaken en zo. En ja, dan rommelt het te veel op bij een club. Uiteindelijk van een voetbalclub zou je niet veel moeten horen, behalve over de gebeurtenissen op het veld. Ja, want bij Vitesse ging het alleen maar over de dingen rondom het veld. En dat is een heel slecht teken, dat zo dominant wordt. Ja, precies, dat is een slecht teken. Want je noemde net kort al die licentie-eisen. Dat hebben we natuurlijk ook heel veel in het nieuws voorbij zien komen. Kan je even in het kort uitleggen, wat houden die licentie-eisen nou precies in en waarom zijn die er eigenlijk? Nou, de KNVB, elke competitie wil een eerlijk speelveld hebben. Gelijke regels voor iedereen. Dus gekocht succes, zoals Lex dat noemde, dat hoort daar niet bij. En daarnaast zijn er financiële vereisten. De angst van een competitieorganisatie is altijd dat deelnemers tussentijds uitstappen. Mm-hmm. En dat zou je niet willen, dat halverwege het seizoen Vitesse of een club in de eredivisie failliet gaat en moet stoppen met het spelen. Dus vandaar dat men erg op zekerheden voor het komende seizoen stuurt. Maar daarnaast zijn er ook praktische eisen. Je moet een stadion hebben waar je speelt. Je moet een bankrekening hebben. Je moet een accountant hebben. Ja, dat zijn allemaal lastige dingen. Dus er is een heel pakket aan eisen. Je kunt niet zomaar zeggen, ik begin vandaag een professionele voetbalclub. Dan heb je toch wel een pakket aan eisen te voldoen. Ja, precies. En die eisen die zijn natuurlijk ook met de reden. Nu wordt er toch in Arnhem en omstreken wel een beetje gehoopt dat de KNVB een beetje een coulante houding aanneemt. Hoe kijk jij daar als sporteconoom naar, Ruud? Ja, ik geloof niet in coulance, want je hebt of een licentiesysteem en dat handhaaf je, of je hebt een licentiesysteem waarin staat iedereen die mag meedoen en we controleren niks. Mm-hmm. Maar een fatsoenlijk licentiesysteem, dat doet zo af en toe ook pijn. En dat zou hier pijn kunnen doen. Ja, en dat is heel vervelend, maar als je elke keer als het pijn gaat doen, zegt ja, dit is wel heel bijzonder, dat is zo sneu en van dit en van dat, Dan kun je beter geen licentiesysteem hebben. Dan weet iedereen waar ze aan toe zijn. Ja, ben je daarmee eens, Lex? Ja, 100%. Luister, dat licentiesysteem is opgezet door de club zelfs overigens. Ja. Maar dat geldt ook natuurlijk voor FC Utrecht, FCM. Het maakt niet uit welke club. Dus al die clubs die hebben het te voldoen aan de licentie-eisen. Dus je kunt niet zeggen van ja, we gaan wat mild om met een club. Want ja, we hebben die zo hard nodig in betaalde voetbal. Dus je moet gewoon aan die eisen voldoen. Dus dat is klinkklaar. Ik denk overigens dat Vitesse in 2022... eigenlijk op het moment dat die oorlog uitbrak en de Russen weggingen, toen eigenlijk geïmplodeerd is. Omdat het toenmalige bestuur, Pascal van Wijk en Henk Parre en Peter Rovers, toen dachten van ja, wij gaan op de oude voet verder. Maar dat was natuurlijk een super risicovol beleid, omdat de Russen jarenlang miljoenen erin stopten om de verliezen te dekken. En dan denk jij, dan nemen wij de volgende, die komt binnen, een nieuwe eigenaar, en die gaat hetzelfde doen. Maar het was al ridicuul beleid van de Russen. Maar goed, die waren blijkbaar zo gek om dan die toch dat geld ook, om dat geld erin te stoppen. Maar dan kun je er toch niet van uitgaan dat de eerstvolgende nieuwe eigenaar dat ook doet. En toch hebben ze daarop, zijn ze daarop zaken gaan doen met een Amerikaan. Die heeft toegezegd van, joh ja, ik stop eventjes dat gat dicht. Dat was toen 7,5 miljoen euro. Mm-hmm. En we gaan lekker op de oude voet verder. We zeggen van, we houden onze ambities overeind. Ja, het is echt ridicuul, te gek voor woorden dat je dat überhaupt denkt. Hè? Dat je denkt van, we kunnen gewoon op de oude voet verder gaan. Ja. Dat heb ik echt nooit begrepen. Ja. Nou, er valt volgens mij nog een heleboel over te zeggen. We gaan ook eventjes naar de vroege vragen. Heb je nou zelf vragen, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Even naar wat vroege vragen. Ik ga deze even aan jou vragen, Lex. Bas die vraagt zich af, waarom heeft een voetbalclub een eigenaar? Want het is toch een vereniging? Of moet ik die misschien aan Ruud vragen? Ruud, ik vraag hem toch even aan jou. Waarom heeft een voetbalclub een eigenaar? Ja, een voetbalclub waar ik zou kunnen voetballen, dat is een vereniging. Dus een samenwerkingsverband van allerlei mensen die willen voetballen. Waarbij iedereen ook in principe aansprakelijk is voor de verliezen. Maar professioneel voetbal, dat zijn gewoon bedrijven, hoor. Ja. Dat is het verschil tussen professioneel voetbal en de breedte sportvereniging. Ja, duidelijk. Dan vraag ik deze wel aan jou, Lex. Moet de hele leiding van Vitesse niet gewoon vervangen worden? Dat vraagt Gerrit zich af. Ja, daar zijn ze eigenlijk al mee bezig. Hè? Henk Parre, Pascal van Wijk zijn vorig jaar al opgestapt. Dan wel met zachte dwang, zal ik maar zeggen, de deur gewezen. Peter Rovers, die is na de mislukte overname van Coley Perry. Dat was in februari, die is ook van het toneel verdwenen. Er is nog een commissaris, die zit er nog wel. De Raad van Commissarissen bestaat overigens maar uit 2 man, 1 Rus... die nog steeds daar zit om de Russische belangen te dienen. Maar ja, die werkt op de achtergrond. Ja. Die gaat dus weg. En Peter van Bussel is dan nog een commissaris, en die moet ook vertrekken. Dus alles van de laatste 2 jaar wordt schoongemaakt. Vertrekt. Dus je krijgt wel een nieuwe leiding. Er zitten nu ook 2 crisismanagers die weer vanuit het niets komen. Mm-hmm. Om het zo maar te zeggen. Want die hebben al een geschiedenis met Vitesse ook. Ja, toch? Nou, één wel. Paul van der Kraan heeft eerder, van 2002 tot 2012, is die algemeen directeur geweest. Die is nu adviseur. Dus die heeft in eerste instantie ook de verkoop van Vitesse naar de Russen destijds wel meegemaakt. Mm-hmm. En de andere is Edwin Rijntjes. Die heeft bij ADO Den Haag een soortgelijk proces meegemaakt. Dus die zijn als crisismanagers nu erop gezet om de boel te redden. Klinkt wel als namen die ook wel weten wat ze doen dan. Die zijn zelf in deze situatie, die kennen dit. Hè. Ja. Paul van der Kraan heeft dit al vaker gedaan, ook bij FC Den Bosch en FC Twente. Edwin Rijntjes dus bij ADO Den Haag. Dus de hele methodiek die er nu naar buiten komt, WOA-procedures om kwijtschelding van schulden te realiseren, aanzitten bij de licentiecommissie om zaken te regelen, een huishouding financieel zo naar terug te brengen dat je een beetje realistisch weer wordt, zal ik maar zeggen. Want dat laatste, daar kun je ook over twisten overigens, of dat nu wel slaagt. Maar dat die hele methodiek, daar zijn die crisismanagers voor om nu te redden wat er te redden valt. Ja, die hebben wel een enorm zware taak, maar die moeten zorgen dat die hele zaak weer omkeert naar het goede. Ja. Dat is een hele grote, zware taak. Een hele flinke opgave. Nou, zit je te luisteren en heb je vragen, stel die dus in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dan even heel wat anders. Want in het Duitse Bamberg gaat het megaproces tegen 16 Nederlandse plofkrakers vandaag weer verder. Het proces startte eind april, maar lag vrij snel weer stil doordat de advocaten van de verdachten processtukken te laat hadden ontvangen. Nou, de Nederlanders die staan terecht voor meer dan 30 plofkraken. En daarom hierbij het liedje Money in the Bag van Kraak en Smaak. Last night, 'cause everything really went right. Don't get me wrong, I don't want to brag, but it was just money in the bag. Said money in the bag, money in the bag. She said I never had a lover like you. Boy, you know just what to do. And then I did it so many times. She started singing nursery rhymes. She said, oh, oh, baby. She said, oh, oh, baby. She said, oh, oh, baby. Let me tell you about my date last night, 'cause everything really went right. Don't get me wrong, I don't want to brag, but it was just money in the bag. Said money in the bag, money in the bag, money in the bag, money in the bag. She said I never had a lover like you. You know just what to do. And then I did it so many times. She started saying nursery rhymes. She said, oh, oh, baby. She said, Money in the Bag. Dit is Vroeg van woensdag 8 mei, waarin we het hebben over het drama wat zich bij Vitesse voltrekt. Heeft de club nog een toekomst? En zo ja, hoe ziet die toekomst er dan uit? Nou, daarover ga ik het hebben met Vitesse-watcher bij de Gelderlander, Lex Lammers, en bijzonder hoogleraar sporteconomie, Ruud Koning. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Je weet het inmiddels. Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Ja, Lex, we moeten het ook even hebben over de Amerikaanse investeerder Coley Perry van de Common Group. Hij leek zich eventjes als een soort messias van Vitesse te gaan ontpoppen, maar dat blijkt allemaal toch een beetje anders te zitten. Hoe is de situatie nu? Ja, Coley Perry zit nu met de handen in het haar. Kijk, hij kwam binnen als inderdaad als de grote messias, maar op de eerste bijeenkomst waren er al heel veel vragen over zijn, waar komt dat geld vandaan, weet je, over zijn fondsen. Hoeveel ga je betalen? Wie zijn jouw investeerders op de achtergrond? Daar kwam toen al meteen geen antwoord op. Mm-hmm. Ook niet overigens over het feit of hij wel überhaupt veel verstand van voetbal heeft. Dus hij was een totale onbekende die binnenkwam. Maar ja, Vitesse bracht hem naar buiten als inderdaad de grote verlosser. Nou ja, daarna kwam dus het proces tot die overname. Ja, en dat heeft zo ontzettend lang geduurd. En daarbij werd steeds duidelijker dat hij gewoon helemaal niet kon voldoen aan de eisen van de licentiecommissie. En dat is ook vooral openheid geven over wie zijn je investeerders? Hoe groot is jouw vermogen? Wat ga jij brengen? Hij kon niet eens een jaarrekening presenteren. Omdat hij heeft zijn bedrijf in Delaware ingeschreven. En dat is een Amerikaanse staat waarin ook Google en Amazon en dat soort hele grote bedrijven zitten. En die hebben, die kunnen hun papieren, hun hele jaaropgave en zo wordt in Amerika wordt dat anders gepresenteerd en anders geregeld. Maar daarmee had hij gewoon problemen. En ja. hij riep elke keer van, maar ik voldoe overal aan. Maar wel alles op zijn manier. Ja. En dat komt als een boemerang uiteindelijk bij hem terug. Ja, dat is op zich een beetje een repetitief verhaal. Dat kennen we inmiddels, ja. Uiteindelijk wordt dus die overname afgekeurd in februari. Hè. Toch na anderhalf jaar. Dan denk ik, dan heb je toch echt ruim de tijd gehad om het allemaal voor elkaar te krijgen. Niet gelukt. En daarna is dus een beroepsprocedure. Je kunt altijd beroep aantekenen tegen de uitspraak van de licentiecommissie. Ja. Daar wist eigenlijk iedereen van, dus kansloze missie. Uh-huh. Nou ja, dat is gisteravond dan gebleken dat het een kansloze missie is. Want de beroepscommissie heeft er ook helemaal niet lang over gedaan. Maar daarmee is zijn rol als eigenaar, dus een grote aandeelhouder, uitgespeeld. Hij krijgt gewoon niet de aandelen. Alleen ligt daar natuurlijk onder, ligt daar een enorme lening, plus rente en boeteclausules, van 14,3 miljoen. Ja, daar maakt hij natuurlijk wel aanspraak op. Ja. Die man is er wel ingestapt met het idee van, ik ga deze club. Hij had eigenlijk het grote idee van, krijg de club voor 0 euro. Hè? Want OIFD zou overal afstand van doen. Ja. En vervolgens ga ik miljoenen verdienen. Ik ga die club uiteindelijk verkopen, weet ik het, voor tientallen miljoenen. Maar ja, het is natuurlijk een heel anders verhaal. Hij is nou 14 miljoen. Heeft hij uitstaan bij Vitesse. Ja. Ja, en die wil hij terug. Ja. Ja, Ruud, als ik zo zit te luisteren, dan krijg ik ook wel het idee van, ja, dat kan er ook nog wel bij. Maar hoe kan zoiets nou zo misgaan vanuit jouw inzicht? Hoe kan het met die hele Perry zo mis zijn gegaan? Hey, ik snap dat niet helemaal. Als je zoveel geld hebt om te investeren in sportclubs en hij is ook al eigenaar van twee anderen, als ik het goed heb. Mm-hmm. Dan moet je toch een beetje ervaring hebben. En dan moet je in staat zijn om nou in elk geval adviseurs in te huren die van tevoren nagaan, gaan de problemen komen of niet? Ja. Dus het verbaast mij, hoor, dat iemand met zo'n bankrekening zich niet beter beslagen ten ijs komt. Het geeft denk ik wel een beetje op dat moment al de wanhoop bij Vitesse aan. Want je gaat natuurlijk het liefst in zee met iemand uit Arnhem die dat bedrag op tafel legt. Ja. Ja, Lex, op gisteravond kwam ook het nieuws dat die deal dus helemaal niet doorgaat. Kan je even uitleggen, wat houdt dat nou precies in? En jij zei ook dat is eigenlijk goed nieuws voor Vitesse. Dat moet je ook even uitleggen. Ja, kijk, de licentiecommissie heeft gezegd, meneer Perry is niet betrouwbaar, niet kredietwaardig. Financieel is dat allemaal op drijfstand gebaseerd. Daarmee wil dus licentiecommissie aan van je kunt niet met deze man in zee. Beroepscommissie heeft dat vervolgens bevestigd. Daarmee is de claim van Coley Perry op de aandelen is van de baan. Die krijgt hij gewoon niet. Mm-hmm. Daarmee is de overname mislukt. Maar voor Vitesse opent dit nu de weg naar de redding. Je zit niet meer met de last van Coley Perry die beslag kan leggen op de aandelen. Nu gaan die aandelen, als het goed is, gaat dat snel gebeuren, gaan die aandelen vanuit Rusland naar een stichting die Vitesse op heeft gezet. Mm-hmm. Daarmee ben je van de sanctieregels af. Zou er een bankrekening komen, komt er een accountant. Dus dan voldoe je in ieder geval op dat vlak aan de regels van de licentiecommissie. Dus zou je licentie krijgen. Dat is gewoon echt het belangrijkste. Want anders kan je niet door. Ja, nee. Ja. Alleen ja, het financiële verhaal, dat blijft nog wel boven de markt hangen. Nou, daarvoor is een zogeheten WOA-procedure in werking gesteld. En dan gaan ze het hebben over kwijtschelding van schulden. Daar is Coley Perry is de grootste schuldeiser met 14,3 miljoen. Mm-hmm. Maar er zitten nog 150 andere bedrijven achter die ook nog daar ook slachtoffer van worden. Hè? Want dat moeten we niet vergeten, dat is de keerzijde. En die moeten wel akkoord gaan met een deal waarbij zij ook hun verlies nemen. Ja. Dus dat is natuurlijk wel heel wrang. Hè? Als je eigenlijk een soort Vitesse hart hebt en bedrijf en met Vitesse zaken doet en nu... En daar word je voor afgestraft eigenlijk. Niet wordt betaald. Ja, dat is wel een groot risico wat erachter zit. Ja, ja, we hebben het er net over gehad. Ja, sorry Ruud. Die WOA-procedure, daarvan heeft de rechter in eerste instantie instantie gezegd van, nou, ik keur het nog niet af. Mijn rechter was nog niet vreselijk enthousiast. Er moet wel financieel toekomst zijn voor Vitesse. En dat is nog niet helemaal triviaal om dat aan te tonen, lijkt mij. Nee, Vitesse moet even aantonen dat ze dan... Dat ze toekomst hebben. Ja, de levensvatbaarheid moet hier nog wel bewezen worden. Als de zogeheten herstructureringsdeskundige die daarop is gezet, en mevrouw de Koning is dat, als die bepaalt van, ja, maar Vitesse is helemaal niet levensvatbaar, dan gaat de WOA niet door. En dan moet de club dus met iedereen individueel een deal gaan sluiten. Ja, dat wordt veel moeilijker voor Vitesse. Ja. Dat is nog wel een... ook dat is een grote onderliggende zaak. Alles grijpt op elkaar in. Nog een donkere wolk. Ja. Ook dat. Ja, duidelijk. We noemden net al dat Vitesse dus nu het zo in nood is, wel echt leeft in de stad in Arnhem. Fans die storten grote bedragen. We hebben een hele crowdfunding gezien. Laten we heel even naar een fanatieke supporter luisteren. Ik heb gedoneerd, ja. Hoeveel? Ja, die vraag stelde mijn vriendin me gisteren ook. Ze vroeg van, wat heb je gedaan? Toch niet zo achterlijk veel, zei ze. Ik zei, wat is veel, weet je wel? En ze zegt, ja, ik vind 500 of 1000 euro vind ik veel. Ik zei, ja, ik heb 1000 euro, 1000 euro gedoneerd. Dus je staat op de bank komende week? Ja. Jongens, onthou, Vitesse is voor altijd en met de vrouw moet je maar zien. Nou, dat zijn duidelijke woorden. Ja, hij is niet de enige. Want er is een heleboel geld gestort voor Vitesse. Ze staan nu geloof ik op 1,5 miljoen. Ruud, laat ik het aan jou vragen. Is die crowdfunding nou een serieus deel van de oplossing? Of is dat echt een beetje een druppel op de gloeiende plaat? Ik denk dat het... Ik vind het heel knap hoe het gaat en hoe het leeft bij de mensen in Arnhem. Maar op dit ogenblik is de druppel op de gloeiende plaat. En dan weet je niet welke plaat het is. Dus als Vitesse kan herstructureren, dan is het heel nuttig. En dan kan het worden gebruikt. Maar eerst moet die licentie toch afgehandeld worden. Ja, en je zou toch ook niet graag zien dat die crowdfunding opbrengsten... worden gebruikt om een deeltje van die lening aan Perry af te lossen. Dat zal ook niet de bedoeling zijn. Nee. Hoe kijk jij er naar, Lex, naar die crowdfunding? Ja, die crowdfunding zelf is zeer bewonderenswaardig. Hè. Dat is natuurlijk een verschrikkelijk groot bedrag wat daar vrijkomt. Uh-huh. Ik denk dat het, kijk, buiten de financiële waarde die het is dik 1,5 miljoen, is het ook symbolische waarde. Je moet het ook zien als, denk ik, een signaal naar de licentiecommissie en naar voetbal in Nederland, om het zo maar te zeggen, van Vitesse heeft wel bestaansrecht. Ja. Vitesse is wel levensvatbaar. Ik denk dat je het daar vooral in moet zien. Want ja, die 18,9 miljoen en dan heb je 1,5 miljoen of meer. Dat als je dat in elkaar wegstreept, dan is het natuurlijk nog maar een schijntje. Maar ik vind het signaal wel duidelijk. Ja, van mensen van, wij staan achter die club. Dat vind ik dan wel weer bewonderenswaardig. Ja, Ruud, jij weet als sporteconoom natuurlijk ook, je noemde het al, Vitesse is nou zeker niet de eerste en hoogstwaarschijnlijk ook niet de laatste club die in financieel noodweer verkeert. En je ziet vaak ook dat er dan op het laatste moment nog alles uit de kas wordt getrokken, vanuit alle hoeken en gaten naar hulp wordt gezocht. Nou, spelers die lonen inleveren, er worden crowdfundings opgestart, soms springen gemeenten zelfs bij. Is dit denk je ook een beetje een deel van de reden waarom die clubs zoveel risico nemen? Omdat er ook zo'n groot vangnet is? Ja, dat helpt wel. Kijk, de politici die vinden het niet leuk als de voetbalfans in de tuin staan om uit te leggen dat hun club gesteund moet worden. Dus dat is wel bijzonder. En ik ken verder geen club waar een standbeeld is opgericht voor de voorzitter die de club financieel gezond achterliet. Ja. Ik ken alleen maar clubs waar men heel blij is dat men ooit een keer een groot sportief succes heeft gehad ten koste van wat, vraagteken. Ja, dat is toch ook een wat romantischer verhaal. Ja, dit is... Kijk, mensen, voetbalclubs die zijn niet ingericht om te winnen. Die zijn opgericht om sportief succes te behalen. Mm-hmm. Dat is de doelstelling. Hè? Dat doe je door zo goed mogelijk spelers op het veld te hebben. Ja. En de staf eromheen. Dus in die zin, winstmaximalisatie of een stevige spaarrekening hebben, ja, dat hoort daar niet bij. Ja. Ruud, laat ik dan ook maar de grote vraag stellen die toch wel een beetje boven ons hangt. Valt Vitesse nog te redden? En zo ja, hoe vallen ze te redden? Als die WOA-procedure succesvol kan worden afgerond, dan is Vitesse te redden. En anders dan is het misschien beter om alle problemen uit het verleden en om daar afscheid van te nemen, faillissement en dan vanuit amateurvoetbal weer omhoog knokken. Dat is wel een flinke conclusie. Ja, maar je zit nu met een soort betonnen blok om de voeten ben je in het water gegooid. En dan moet je naar boven proberen te komen. En dat blijft heel lang, heel zwaar, heel vervelend. Ja, want op het moment dat je dus dat faillissement aanvraagt, dan ga je dus inderdaad, dan krijg je die licentie niet meer. Dan begin je helemaal onderaan weer op amateurniveau. Maar dan is het wel zo dat je ook gelijk van al die schulden af bent, toch? Dan ben je gewoon failliet verklaard. Ja. Dus dat is gewoon weer beginnen bij nul, zeg maar. En dan kun je een andere sportieve droom hebben. Namelijk, wij willen terug naar betaald voetbal. Ja. Ja. Maar dat heeft wel grote implicaties. Maar goed, dat is scenario 2. Scenario 1 is dat die WOA-procedure wordt afgerond. Dat ze veel van de schulden kwijtraken. En vanuit de keukenkampioen-divisie weer naar boven kijken, denk ik. En hoe kijk jij er naar, Lex? Zie jij nog toekomst in het betaald voetbal voor Vitesse? Ja, absoluut. Op grond van dat nu die aandelen overgaan, dus dat je af bent van sanctieregels en de Russen, dat je een eigen bankrekening hebt en een accountant, dat zijn eventjes de reglementaire dingen. Mm-hmm. Die WOA-procedure, die moet inderdaad echt wel slagen, want anders blijft natuurlijk die schuld jarenlang erboven hangen. Of je moet een hele goede regeling met Coley Perry zien te treffen. Maar die man die gaat natuurlijk niet zomaar meewerken. Die wil dat geld terug. Dus dat is heel belangrijk. Als die licentie wordt afgenomen, starten in het amateurvoetbal, dan staat je helemaal onderin. Dan komt er wel een groot probleem. Dan duurt het eigenlijk 8 jaar of zo om terug te komen betaalde voetbal. Maar, als alles mee zit. Ja, dan moet je 8 keer promoveren. Als je vanuit de 5e klasse begint. Ja. Bij Vitesse hangt er nog een ding boven de markt in deze. Die hangt ook als een molensteen om de nek. Is de hoge huur van het stadion. Ja. Daar gaat Vitesse in deze ook iets aan proberen te doen. Want Vitesse is 2,6 miljoen per jaar. Bijna 2,7 miljoen. Per jaar kwijt aan de huur van het stadion. Dat vindt Vitesse heel erg hoog. Vindt de stadion-eigenaar vindt dat marktconform. Mm-hmm. Hoe dan ook, is dat natuurlijk wel dat legt een enorm beslag op welke begroting ook. En helemaal in de eerste divisie is dat een groot bedrag. Ja. Dus dat is ook nog een ding dat op de markt ligt. Want ze kunnen daar niet vanaf ook, toch, van die hoge huur? Nee, die ligt nog voor, weet ik het, 10 jaar vast of zo. Dus die huurprijs ligt er. Ja, Vitesse gaat buiten de WOA. Met alle schuldeisers natuurlijk ook proberen om die huur van het stadion omlaag te krijgen. Ja. Als ze failliet staan, hebben ze geen stadion meer. Dus hebben ze ook geen huur meer, zou ik dan denken. Ja, maar dat heeft natuurlijk alleen maar slachtoffers. Want ja, zowel de club is dan bestaat niet meer. En dat zijn al die supporters die hebben hun club niet meer. Dus dat is natuurlijk wel een zware aanslag. Ja. Maar de eigenaar van het stadion heeft natuurlijk ook geen belang met het feit dat Vitesse failliet zou gaan. Ja. Dus, maar ja, ik kan me voorstellen dat ook nog wel een gevecht gaat worden, hoor, die huur. Mm-hmm. Hey Ruud, ja, vertel. Ja, nou ja, dus op dit ogenblik moet Vitesse, nou zeg 10% van die 14 miljoen aan rente aan Perry betalen. 1,4 miljoen, 2,6 miljoen stadionhuur. Dus volgend seizoen is Vitesse in de keukenkampioendivisie op deze manier al 4 miljoen euro kwijt, zonder dat ze één speler hebben betaald. Ja, en 4 miljoen, ja. Dat is meer dan de begroting van de meeste clubs in de keukenkampioen-divisie. Dus linksom of rechtsom, daar moet wat aan gebeuren. Want anders dan is dat toch een gebed zonder rent wordt het dan. Ja. Ja, er komt nog 1 miljoen bij voor het complex Papendal. Hè? Dus moet nagaan. Ja. Maar dat zijn al kosten die je zo hebt. Dat is 5 miljoen. Ja, Vitesse is een van de grote slachtoffers, zal ik maar zeggen, als het gaat om televisiegeld. Kijk, als een club die heel erg hoog staat jarenlang, degradeert naar de eerste divisie, is de schade veel groter dan voor Volendam. Volendam had betrekkelijk weinig televisiegeld, degradeert. Dus die schrijven daar betrekkelijk weinig op af. Maar bij Vitesse had al 5,7 miljoen aan televisiegeld. Ja, dan moet je eens van 3 miljoen in één keer af gaan tellen. Dus dat is bijvoorbeeld ook weer zo'n financiële klap. Dus aan alle kanten knelt dat. Hè. Die krijgen hoge kosten met huur van het stadion en hun eigen complex. Je zit met een grote lening van een Amerikaan. En je zit met het imploderen van je televisiegeld. Dus ja, dat is een financieel is het echt een heel grote klus. Ja, ja, nou, volgens mij zouden we nog een heel uur over Vitesse kunnen praten. Want volgens mij zijn we er nog lang niet. Maar we hebben nog maar een paar minuutjes. Dus ik ga toch nog even kijken naar wat er in de box binnenkomt. Ja, Ruud. Gijs die vraagt zich af, moet de gemeente de club niet helpen met het voortbestaan? Ruud? Nou, ja persoonlijk, vind ik dat het niet de taak is van de overheid om betaald voetbal te organiseren. Oké, okay, en kan je uitleggen waarom? Ja, waarom moet de overheid, de gemeente niet ook de lokale hockeyclub omhoog stuwen in de vaart der volkeren? En het is ook niet zo dat er geen alternatief is. Hè. In de omgeving van Arnhem zijn er andere betaald voetbalorganisaties. En de overheid mag het ook niet zomaar doen. Vitesse pretendeert internationaal actief te zijn. Nou, dat betekent dat je als overheid niet zomaar zo'n bedrijf, want dat is het, uiteindelijk financieel kan steunen. Ja, ben je daarmee eens, Lex? Nou ja, overheidssteun is inderdaad een groot probleem. Maar een gemeente heeft natuurlijk ook wel meer zaken op het bordje dan een voetbalclub. Hè? Ja. Ik bedoel, je hebt ook nog sociale misstanden, je hebt je eigen wegennet. Voor de gemeente ligt er een veel breder scala aan zaken dan alleen een sportclub. Ja. De gemeente heeft ook gewoon gezegd dat ze het overigens dat ze niet willen inspringen hier. Ja. Dat zij vinden zichzelf geen partij. Nee, kan ik me ook wel voorstellen dat je als gemeente, ja, je ziet dat wanbeleid daar natuurlijk allemaal buitenlandse geldschieters. Ja, dan denk je wel van ja, dit gaan wij niet opruimen, deze zooi. Ja, ook dat. Ja, ja, geeft ze groot gelijk. Plus, ja. Plus dat je in een stad natuurlijk veel meer grote problemen hebt, hè, dan alleen. Dan is een sportclub heel klein ten opzichte van waar je jaarlijks al je miljoenen heen gaat, ja, om een stad te besturen. Ja, Ruud, als jij het nu voor het zeggen zou hebben, ze zouden jou aannemen en ze zouden zeggen, wil jij de boel even recht komen trekken hier? Wat is het eerste wat je zou doen? De beste WOA-deskundige in Nederland bij je team betrekken. Ja. Ja, want die WOA is dus echt, dat is echt de key, als ik het zo hoor. Voor mijn gevoel wel, ja. Ja. Ja, Vitesse moet financieel veel beter op de rails komen te staan. En anders dan gaat het niet goed met Vitesse. Ja. Want wat is eigenlijk, heb jij een beetje, dat is misschien een moeilijke vraag, maar als je het moet uitdrukken in percentages, Ruud, wat denk jij dat de kans is dat het gaat lukken met die WOA? Nou, 50-50, want WOA, daar moet je toch met een aantal schuldeisers wel overeenstemming hebben. Mm-hmm. Dus je moet met een deel van de schuldeisers overeenstemming hebben, en de rechter kan dat dan algemeen verbindend verklaren. Ja. Dus je kunt niet zomaar zeggen van, jongens, het lukt niet meer zo. Iedereen krijgt 5% van de aanspraken en daar houden we mee op. Ja. Wanneer weten we dat eigenlijk, Lex, die WOA? Ja, dat moet een deze dagen ergens bekend worden. Het ligt natuurlijk aan de uitspraak van de herstructureringsdeskundige, zoals dat dan heel officieel heet. Ja. Die zal eerst moeten zeggen van Vitesse is levensvatbaar. He, dat is de eerste voorwaarde. En zodra die uitspraak er ligt, dan krijg je te maken dat je met al die partijen moet gaan spreken. En daarbij zal meneer Coley Perry zeker niet snel akkoord willen gaan. Maar omdat die 150 andere partijen, als daar een groot gedeelte in zegt van ja, wij doen dit voor Vitesse, dan wordt Coley Perry daar natuurlijk weer aan gebonden. Ja. En ik denk dat dat wel gaat gebeuren als die WOA echt van start gaat, ja, zie ik dat scenario wel gebeuren. Dat er gewoon een grote groep, dat zijn dan toch Vitesse-minded bedrijven, die dan zeggen van oké, okay, wij zien af van ons totaalbedrag. Ja, en dan is de kans heel groot dat er een akkoord komt, dat voor Vitesse heel gunstig is. Ja, en dat is in ieder geval het begin van een oplossing. Er moet er nog steeds daarna een heleboel gebeuren, maar er gloort dus wel een klein beetje hoop, in ieder geval, als ik jullie allebei zo hoor. Lex, eventjes als we een beetje doemdenken. Jij bent natuurlijk voor de Gelderlander Vitesse-watcher. Stel, de club bestaat over een paar maanden niet meer. Dat kan natuurlijk ook heel goed. Wat ga je dan doen? Ik krijg dan een vrije rol, zo is mij verteld. Dus die kans is sowieso. Oh, je hebt het ook al echt besproken? Nou ja, wat we hebben besproken is, wat gaan we doen in de eerste divisie? En wij volgen clubs uit de eredivisie toch veel nauwlettender dan clubs in de eerste divisie. Ja. Dus dan zal ik daarnaast toch ook wel andere verhalen mogen gaan schrijven. Ja. Wat ik zelf heel erg leuk vind, dus dat is voor mij geen probleem. Nee. Maar ik hoop vooral voor alle supporters van die club dat Vitesse blijft bestaan. Ja, duidelijk. En Ruud, als jij nu kijkt naar Vitesse, wat is jouw, als je het heel kort moet samenvatten, heb je nog hoop voor de club? Ik heb een klein beetje hoop voor de club, maar er zijn gewoon een aantal stappen en bij elke stap kan het vreselijk misgaan. Ja. De licentie, het financiële verhaal, ook dat verhaal met Abramovic nog. Ja. Dus, en het is heel complex, het grijpt allemaal in elkaar. En ik neem aan dat het echt allemaal afgerond moet zijn op het moment dat de keukenkampioendivisie begint na de zomer. Ja, precies. Nou, tussen hoop en vrees dus, maar iets meer naar vrees als ik het zo hoor. Vitesse Watcher, Lex Lammers, mag ik je heel erg bedanken dat je hier in de studio was. En aan de telefoon hadden we hoogleraar sporteconomie Ruud Koning. Ook Ruud, heel erg bedankt dat je er zo vroeg wilde zijn. Dit was Vroeg van woensdag 8 mei. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit er iemand anders weer klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1. 6 uur.